Wazazi, pendo, mapendo. Oh, baba wangu, mimi nakupenda siku zote. Mimi nakuwaza siku zote. Oh, baba wangu. Mungu, nisingeona dunia, baba wangu. Niwe ulioniza, baba wangu. Siwezi kukusahau, baba wangu. Ninakupenda sana. Pendo lenu wazazi wangu liko moyoni. Nawakumbuka kila mahali nipo. Uniombee baraka nifanikiwe shukuri zangu za kila siku. Pendo lenu wazazi wangu liko moyoni. Nawakumbuka kila mahali nipo. Muniombee baraka nifanikiwe katika shukuri zangu za kila siku. Oh, mama wangu, mimi nakupenda siku zote. Mimi nakuwaza siku zote. Oh, mama wangu. Oh, mama wangu. Mimi nakupenda siku zote. Mimi nakuwaza siku zote. Oh, mama wangu. Bila nguvu za Mungu nisingeona dunia. Mama wangu, siwezi kukusahau, mama wangu, ninakupenda sana. Maisha siku hizi yamekuwa magumu duniani. Wanadamu tunatafuta kila mahali. Kweli, najitahidi kutengeneza maisha baba. Usiku na mchana nafanya bidii wazazi. Mungu, nisingeona dunia, baba wangu. Ndiwe ulioniza, baba wangu. Siwezi kukusahau, baba wangu. Ninakupenda sana. Zawadi kwa mama, zawadi kwa baba. zawadi kwa mama. Asante sana wazazi. Tuma shukrani.